وچتا زورا قرواي وحشيخيزيا چبول مش سوزا اما وان قد نوچ حقيق كيس كانا جوان اخير جزده مش سوا ريك اي سوزا ايز خاليس را قرواي وحشي ديخيز ما تيك قد كانا اقوزي جداچ قراغنك اندا قراغنا بيك ليك الوغنا سيس اقود تاونا زون قراراي اقوزي بيج زوا حيات تال تارتا الله ادام ولير ال ادام ولير زال الله اما زاز ادكاي ساقوان كيشتوش نالهو دي زي خورو دو ايول شكسوا وچي تك ايول خايد دي داخ دي چلين تفير اكاكنو كاكنو اي تازا ايول شكسوا زي خورو دو زول او وزيريك اي قش گوزواي زول تيف او اي تسرو بيرقي ويل خيز قجي ميچ اي زول اگات نتارتا ديف اتسوخ زو زون کانچونال تارتا دي گيلا تو ميزور زوا جوان ديا جيرخانا اكو دوست لوزوزا اداز بباش ديز انصاف قصان شايا زواخ غلا سجد سواج واز اكتين كرير اوا اما زاز چب نيويري ساختوش سا شمو دا قود نوا انصاف قصان شايا اره هميلو خوخ زون اينا يقشنك آن دا داغ ديز واز منيت خوي القين اخقدايلا ايو قوز اوور امالار ايمير وا ديقا دنيا يا ايم جوان كرير اول دي پتسار اول دي دماخ مير باكا زواز ساكوس يا غودا لاب فيجي واي چكا زون كيس كايلا تارتا زاوا غات زاوا اغات نزاف ادويچين غردان زي كوچي واي غيت زاوا دومي زور زاوا املاهاي چا لخي زون في غاور دا قونا ارخاي خوخ زا وان اقود تاونا ورارا قاي زاوا وزون جغير داي ونيز داغ ديس خكاش زاوا خكاش كان داغ ديس ادان خرول الاي شرشير بلاخ تالا تسوخ زاوا زون قانسيل زي قان شهر دني قانسين قدا سقوز نوا شموت اسيرا ريت ادان زمان ايري سادا ساد اويز اونا اما ام قانسين قدا اويز اي كاس كناچ قانسين قدا سا قنيخ اقوت نوا اي خيز اقوزوا ادان سا غلي زربا چشما قوا هولاي ام سا پتاق اقوت نوا ادان زون غلاي پتا وطران اكوني نورار حت نوا سقدر کلیگنه کلیگنه قانسین گدا دیز س شمودر درین دای اه الا دارنا زو کوچل قراغ زوا و فنا قانسین گدا دین ویلیک اکرام او نا زو اتاق گلاز را خازوا زو بوت اولی بی ویلیک قانسین استخا ششیر بولاخت ششیر اتسالت نا زی گفار غوز در دیز تخوزوا و انا زی گفار نی گوز ام کاسپی دی قرق احاد زوا شرشير بلاخ دي نالوهو دي قوانتين قدا دين قوچاريو سوزا ايزوا بيالكي خايي چلي ماني يار لهو زوا نيز چي دا قوانتين قدا ديز لايلا يار يازوا نيز چي دا شرشير بلاخ دي وچ لهو زوا تا زون خطانا مادني قوانتين قدا دين قاشار دا تسوخ زوا كيسنا يبا كازو قوت بطاق ويري كيس خانوا حتى داغ شاه داغني لزگي چلي بارما كيزا قدا شاه داغني ایفیا ها کهیلا ویریک کس کنوا زونی سا غیل چنه دی زیانه چوخ زوا وزی خیالار و تان دی دیوی کتیا خیی ایساریز قفیز وا ایال وقتار وچ قسانجه دی چیرنی امیرار ایک وا مسکا خنایتا دنیا دیز قزی یزتان اخپا ایال جدایت دیرتا ایرید سواریلا اپتا غیت خیز اکوزای بختا واری سار ایال وقتار کن سدرنی قوانی سایس خیت انی القن قلوخ گداش نه بیردان نه لهو دی زخ گلا زلا پرغرای اتای علامه تی سس رخنا بلکی ام چلین سس تیرتا بلکی قونسیست خد سس تیرتا اخ قونسین گدا دین سس تیر قونسین گدا دین سس تو شیرتا ا د ایک لهو دا لهو داینه و این قوا پشما و چی زیست خدین و این را اکواز مچ کی واز وچ خنوا اخ قوانسین ستخایه جدی قوی تا خورای چلین سس خورای خایی چلین سس خورای دیگی شدای زد اوانی زا ادا زوچ جواب گون زون وچی زی تیمیا زون وچی زپشما واسه فیلیا زون ادا و هیک رخان زون وچی قیل خوراتونا اقواز قوانسین گدا دین ویلیک حایم ویرخون یا قزی الیزگیری لودخی چلیل چلیل جدای گونه هر ترزرال دی التسومی جدای زادتوش ابرون الچمه وچیا نیچی دا ابرزا چی داچ اما Зас ак чизвахи, чилин ни цаву ни зас лянецава. За вас хиклху, кван цингада. Гзафер их ихтил тарья и ихтил тарь.